Det er hovedsageligt tørt, men i den nord- og vestlige del af Jylland dog lidt regn af og til. I resten af landet lidt sol ind imellem. Svag til frisk vind fra syd og sydvest. Temperaturerne her i dagtimerne mellem 5 og 10 grader. I aften og i nat ned mellem 1 og 5 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 3:05. Vi skal selvfølgelig i dag i eftermiddagens programflade kigge lidt på, sådan hvad der er af aktualitet. Vi skal snakke om det her gruppemøde, Socialdemokraterne. Vi skal tale om, hvorvidt man kan lave et alternativ til internettet i et land. Eller, det bliver jo ikke et alternativ til internettet, men sådan et europæisk kontrolleret internet, som amerikanerne ikke kan sidde med deres spionsnabel helt så meget nede i, som det internet, vi kender i dag. Det er nogle af dagens aktuelle historier, som vi selvfølgelig skal runde. Men vi venter lige en times tid med den del af programmet. Og så starter vi, ligesom vi også gjorde det i går, med en times debat. Når man sidder og ser det, der med et nymodens ord hedder Flow TV, så kommer der ind imellem sådan nogle reklameblokke. Og i sådan en reklameblok, der forventer jeg i hvert fald personligt, at der kommer noget med nogle billige priser, nogle slagtilbud og måske nogle dvælende langsomme billeder, der kan få et køb af en Peugeot 107 til at ligne den vildeste livsopgradering, man overhovedet kan få. Men her for tiden, der får man faktisk også sat spørgsmålstegn ved sit værdisæt. I Danmark bliver der stjålet en cykel hvert 7. minut. Hvem kører på dem? Vi har EU-rekord i indbrud. Har vi også EU-rekord i hæleri? Er vi os selv nærmest, når vi står hos bageren og får lidt for meget tilbage? Ja, undskyld, vi spørger. Men i almindelig brand synes vi, at værdier skal tages alvorligt. Værdier er jo det stof, der gør, at et samfund og et fællesskab fungerer. Og vi synes, det er vigtigt at spørge. Er vores værdier begyndt at skride en lille smule? Hvad siger du? Og vil du ikke nok sige det, så vi andre kan høre med? Ja, sådan lyder det altså i Almindelig Brands nye reklamefilm, der opfordrer os danskere til at se os selv i øjnene. Og den opfordring, jamen den tager vi op her i dag. Først så skal vi tale om, hvad egentlig sådan grundlæggende markedsføringspointen er i det her. Hvorfor ikke reklamere med slagtilbud, men i stedet for sætte værdispørgsmål på programmet på den måde? Og vi skal også spørge Almindelig Brand, hvad de vil, om de virkelig mener, at banksektoren skal være førende eller i hvert fald initiativtager i denne type debat. Derefter så skal vi også tale om, hvorvidt værdierne egentlig overhovedet halter i Danmark. Personligt der er jeg egentlig i tvivl. Jeg synes faktisk ikke, det står så slemt til i det små. Men måske er det også, fordi jeg ikke kommer nok ud. Jeg talte med et par kollegaer i dag. En af mine kollegaer havde været til sådan noget Lego-messe, noget, hvor man kunne tage sine børn med, og så går de rundt i et eller andet kæmpestort Lego-univers. Og der oplevede hun altså, at folk, de snyder foran i køen for et godt ord. Her taler vi ikke børn, der måske ikke ved bedre, men også deres forældre, de snyder simpelthen foran i køen. Og hvis der står sådan en pose, hvor der siger, du kan få en pose af det her gratis legetøj, eller slik, eller hvad det nu måtte være til dine unger, så står folk simpelthen og propper lommerne med det, som om, som om de var på sådan nogle rationeringsmærker i krigens tid. Så hun kunne godt se en pointe i dag, men jeg synes for det meste, at folk de opfører sig pænt og ansvarligt. Så i dag, der kan jeg i den grad påvirkes, og det skal du have lov til. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Vi skal nemlig have gang i sms'en. Oplever du, at vi er sådan en nation af småsnydere og snyldere? Hvis det står så slemt til, så må du jo have nogle eksempler. Eller er det pure opspind? Indimellem så er det også, der er noget med, at det kan være nemmere at fortælle historien om det, der fungerer skidt, end det er sådan at ret lygten frem mod alle de der små, fine livsytringer, som verden også byder på. De ytringer, som viser, at vi er gode og ansvarsfulde og ordentlige over for hinanden. Hvis du gerne vil præge mig i retning af det ene eller det andet, så er det på sms'en, det foregår, der har du også mulighed for at præge alle vores andre lyttere, så vi kan få gang i en eller anden samtale. SMS-nummeret hedder 42 600 247, 42 600 247. Men vi skal lige starte med at kigge på den her slags reklame. Hvad er det egentlig for en størrelse? Og til at hjælpe med det, kan jeg byde velkommen til dig, Richard Jones. God eftermiddag. Ja, goddag, Gertrud. Du er lektor ved Department of Marketing på CBS, og så forsker du i sådan noget som branding. Den her type reklame, hvad er det sådan et udtryk for? Jamen, det er meget tydeligt en værdibaseret reklame, hvor man fokuserer på værdier frem for produktet. Og det ser vi faktisk, det bliver brugt i stigende grad af virksomheder, for at fortælle lidt om sig selv, eller afspejle noget af sig selv, frem for at bare ramme produkter ned i halsen på forbrugerne. Men er pointen ikke med en reklame, at man præsenterer sit produkt, og så gør man det i sådan en lækker indpakning, så folk de tænker, nu kan jeg ikke leve uden den, det skal jeg ud og have, eller jeg skal være medlem, eller jeg skal være del i det her. Hvordan aktiverer de her værdibaserede reklamer også som forbrugere? Ja, det er et godt spørgsmål. Du har fuldstændig ret i, at de fleste reklamer vil fokusere på produkter, for det er egentlig det, de vil gerne have os til at købe. Men problemet er, at der er så mange ombud, der er så mange, der råber ud, altså se med et produkt, og de pakker det ind i nogle lækkerier, men der er så mange, der gør det, at man er nødt til at finde nogle nye veje. Så det er den første element, at det er bare at gøre noget anderledes og skabe noget opmærksomhed, som åbenbart den her reklame faktisk lykkes at gøre. Mm. Den anden er at sige noget om selve virksomheden, som kunden vil måske sætte pris på. Og det er noget med autenticitet og troværdighed. Og det er, hvor de her reklamer er faktisk bedst til. Og det er at se noget omkring organisationen, der står bag produktet. Og på den måde så opbygge noget tillid hos forbrugeren. Kan du komme med nogle sådan eksempler på en værdibaseret kampagne, som har fungeret godt? Hvem er gode til det her? Ja, lad mig lige tænke. Ja, der er mange organisationer, der, altså inden for den her branche, bankbranchen, der er mange, der faktisk forsøgt at bruge samme strategi og fortælle os lidt om sig selv. Så altså Danske Bank var nogen, der måske ikke så vel lykket, men de siger det i forhold til så reklamer, men også i forhold til nogle af de tiltag, de har. Så Jyske Bank og for eksempel har sådan lavet legende indretning, hvor de har så prøvet at kommunikere, at vi er sådan mere åben og bryde barrieren ned mellem banken og kunden. Og det vil sige, at den her kommunikation, der foregår på forskellige måder. Så det er for bankbranchen. Vi ser det meget inden for andre brancher, for eksempel farmaceutiske virksomheder. Vi kigger meget på i forhold til deres corporate branding, og hvordan de prøver at skabe tillid til selve brandet, om de kan varetage patientens interesse i forhold til sygdommens forløb. Så det er Novo Nordisk er et godt eksempel på en organisation, der gør det. Men der må jo også være nogle faldgrupper. Nu nævner du selv Danske Bank. De lavede en flot reklamefilm, som de simpelthen fik smækket lige i fjæset igen. Altså, hvad skal man være særligt opmærksom på, hvis man kaster sig ud i sådan noget værdibaseret branding? Ja, men det er simpelthen, at de værdier, man signalerer, de bliver også opfattet og accepteret af forbrugeren. At der ikke sker en dissonans mellem, hvordan forbrugerne opfatter virksomheder, og hvordan de siger, de er. Og det var problemet med Danske Bank, og det er vist nok også problemet med den her minibrands reklamer, at den opfattelse, folk har organisation, er måske, at det ikke følge op på deres år, at de ikke giver, hvad de lover. Det vil sige, de har ikke værdierne i orden. Det kan man se fra den omtale og de kommentarer, de har på deres Facebook-side, for eksempel. Så når man går ud med sådan en kommunikation, og det vil jeg så anbefale også, at man gør, at man skal først sørge for, at huset er i orden, at det interne er i orden. Ja, altså fordi om lidt, der skal vi tale med Almindelig Brands administrerende direktør og sådan tale om, hvorfor de har valgt strategien. Mm. Men det, jeg sådan tænker, det er, at når man laver sådan en branding-kampagne, som det her jo er i højere grad end et reklamefremstød, fordi der ikke er et decideret produkt, der er til salg, så gør man det jo også, fordi man gerne vil påvirke billedet af en selv. Og, altså, hvor langt skal man være hen i en positiv udvikling, før man kan tillade sig at lave sådan en ny brandingstrategi på den her måde? Fordi de gør det jo, fordi de står et sted, hvor de gerne vil have en ny samtale om deres brand i gang. Det er klart, og det er også noget, de formentlig også skal gøre. Men man siger, at at det, man gør, taler meget højere end det, man siger. Og problemet er, hvis det opfattet, at man siger en masse ting, men man gør ikke noget, så har man et problem. Der er ikke nogen konkrete og faste regler om, hvornår man skal kigge på huset og ordne huset, før man går ud og snakker. Det er en kunst i at vurdere det. Men det skal man have en god idé og nogle overvejelser om, hvornår man er klar til at gå ud. Det man kan se, man kan ikke bare gå ud og sige noget, at nu er vi anderledes, og nu er det her vores værdier. Når man ved, at kunden er en helt anden sted. Man er nødt til at flytte kunder. Man er nødt til at have noget bevis for, at kunden er flyttet i forhold til den nye positionering, som man gerne vil have som bank. Du skal have tak for, at du var med, Richard Jones. Den her bold, den spiller vi over til Almindelig Brandens direktør lige om et øjeblik. Du kan også melde ind på det her emne på sms 42 600 24 7. Synes du, det her det er en effektiv måde at annoncere på? Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24-7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler om hverdagen, om verden, om vi, om det gode liv, om det svære liv og om det liv, vi har godt af at dele. Og det var ligesom også første gang, jeg oplevede min far voldelig. Det var en meget voldsom weekend, og jeg ville egentlig bare hjem hele tiden. Og tænkte, at det her, det var forkert. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være. Og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af det nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Hver søndag fra klokken 10 til 12. Skriv til mig på ibens@radio247.dk eller på facebook.com/ibensprogram. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Søren Bo Mortensen, du er administrerende direktør i Almindelig Brand. Velkommen til. Tak skal du have. Vi skal nok komme frem til sådan, hvad det er for nogle værdier, I gerne vil sætte til debat og hvorfor. Men jeg synes lige, vi skal tage bolden fra Richard Jones her først og tale lidt om strategien. Altså det her med at ville rebrande sig på værdierne, det kan være et tveægget svær. Man skal passe på, at man ikke sådan på en eller anden måde er et helt andet sted end ens kunder og end den brede befolkning. Hvilke overvejelser har I gjort jer om det? Jamen, jeg synes, udgangspunktet for vores værdibranding, hvis du bruger det ord, det er jo selvfølgelig, at vi vurderer, at værdier er væsentlige, dels for samfundet, men også for Almindelig Brand og for den relation, vi har til vores kunder. Hvis vi kigger på vores forretning, som jo både er skadesforsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed og bankvirksomhed, så bygger jo hele vores forretningsmodel jo på, at der er et rigtig godt værdisæt i Danmark, og det er der. Men vi synes også, at det er interessant at få, gjort os selv bevidste, og alle bevidste om, at der er et godt værdisæt, så vi kommer til at værdsætte, der også passer på det. Så jeg synes, det er et ganske tæt knyttet til forretningen. Det er afgørende. Og det er lige så klart, at debatten, det er det, der er det interessante. Vi har jo ikke, synes jeg meget gerne vil understrege med det her, vi har jo ikke sandheden på, hvad der er rigtigt og forkert, men vi har en opfattelse af, at der er nogle værdier, som vi bygger på, og som vi gerne, gør synlige i en debat. Altså, min personlige holdning er, at alle, både virksomheder og privatpersoner, har ret og for så vidt også pligt til at deltage i den her type af debatter. Så det synes jeg egentlig er fint, at Almindelig Brand også gør. Men for ligesom at vende tilbage til mit spørgsmål, som Richard Jones er inde på, og som man også så det med Danske Bank, så kan det give bagslag, når man laver de her annoncer og kampagner, hvor man ligesom prøver at slå på, at det her, det er fortællingen om os. Det her, det er nogle værdier, som vi gerne vil knytte os til. Hvis og så frem, man måske er med af del af en sektor, som folk har en skepsis over for, og har haft en skepsis over for de seneste 5-6 år. Har I ikke sådan været nervøse for, at det her skal give bagslag? Det er jo også noget, I får lidt røg for. Jamen, det er klart, at vi har et respekt for sådan en debat, og der er også overvejet det at gå ind i sådan en debat. Og jeg synes stadigvæk, det er væsentligt at sige, at det er en debat, og ikke os, der kommer med sandheden, eller hvad skal man sige, de rigtige værdier. Det er en debat. Men selvfølgelig har vi overvejet det, og vi har da også kigget rigtig meget indad og sagt, har vi, hvad skal man sige, har vi også styrke til at tage den her debat? Har vi det værdisæt, som vi kan være bekendte og udstille? Har vi også en, hvad skal man sige, kan vi godt stå på mål her? Og det synes jeg godt, vi kan. Vi har udviklet vores virksomhed rigtig meget gennem de seneste år, og jeg synes godt, vi kan stå på mål. Og vi er jo ikke en fejlfri virksomhed. Det er der jo ikke nogen, der er. Det, der er det væsentlige, det er jo, at når der sker, hvad skal man sige, fejl i en virksomhed, eller ting, som vi ikke får løst fuldstændig, at vi så har et værdisæt, som gør, at vi prøver at rette op på fejlen og kommer på banen igen. Og jeg synes, det er vel også det debat, som kommer om værdisættet mere generelt, det er jo, at det at få skabt debatten og få taget dialogen, det er jo det, der tit gør, at vi alle sammen bliver bedre. Mm. Du siger det her med, at I også har udviklet jeres virksomhed gennem de seneste år. Nogle gange så oplever jeg i hvert fald, at det måske er den debat, som jeg ikke betvivler, at I har haft indad til, som I måske mangler lidt at få kanaliseret ud til os som modtagere. Altså, at så vi kan vide, om I rent faktisk står et andet sted end før krisen. Jamen, jeg tror simpelthen ikke, at vi som virksomhed, en række af vores værdier er værdier, som vi har haft hele tiden. Der er der ingen tvivl om, at finanskrisen har udfordret Danmark og den finansielle sektor i rigtig meget, og har udfordret, hvad skal man sige, virksomhederne, også vores virksomhed, min virksomhed, til at, hvad skal man sige, komme igennem. Der har der været store udfordringer, som vi skulle forholde os til, men jeg synes stadigvæk, at vi har forsøgt at lave løsninger, også igennem krisen, som vi godt kan være bekendt. Løsninger, som vi har forsøgt at gøre bedst muligt i forhold til vores kunder, og bedst muligt i forhold til de aktionærer, som vi også har. Når man så kigger på indholdet af den her debat, som I gerne vil være med til at fremme på en eller anden måde, så handler det om det danske værdisæt, om vi måske er sådan lidt lorne i kanten. Hvad er dine egne oplevelser med det? Hvorfor har du som administrerende direktør i Almindelig Brand sådan ment, at det var nogle spørgsmål, som var nødvendige at stille? Er det... Oplever du, at der er en mangel, eller noget, der måske skal til tjek? Man kan jo starte med at sige, og jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes generelt, at værdisættet er flot i Danmark. Vi viser i vores film bilen, der kører og kører grøntsager, og pengene står ude ved vejen, og der står de jo stadigvæk. Det fungerer stadigvæk i Danmark. Men jeg kan jo også se hver dag, at som vi nævner, at antallet af cykelteori i Danmark er meget højt, at Danmark har indbrudsrekord i Europa. Så der er jo nogle ting, som ikke helt fungerer, som de skal, i forhold til det værdisæt, som vi forventer af hinanden. Og derfor vil vi gerne sætte det til debat og sige, er der noget her, vi kan gøre os mere bevidste om, være mere klare på? Når der sker så mange teorier hver dag, så er der jo nogen, der kører de varer. Nogle af dem går øst på, det ved vi godt, men der er altså også nogen, der lander herhjemme. Og den debat vil vi gerne tage op og sige, hvad er der noget her, vi skal have kigget på? Er der noget, vi skal have skabt til debat om? Der er en af vores lytter, der skriver ind på 42 600 247, at det er smart sådan at forsøge at legitimere jeres snagen i private folks sager ved at devaluere vores værdisæt. Altså kan man, det er jo det meget negative blik at kaste på det, men at sige, at I på en eller anden måde prøver at sætte en streg under og sige, se, I er altså ikke så fine i kanten, det er derfor, vi nogle gange holder lidt ekstra øje med jer som forsikringsvirksomhed. Ej, vores udgangspunkt er, at stort set alle vores kunder er rigtig ærlige og har et rigtig ordentligt værdisæt. Men vi ved da også godt, at der er nogle meget, meget, meget få, som ikke har værdisættet helt i orden i den sammenhæng. Og det er klart, at det forholder vi da også til. Og det er jo ikke af hensyn til os, det er jo af hensyn til os og vores kunder. Vi ved jo, at når der er noget, der ikke fungerer i forhold til skadesanmeldelser eller andet, så er det da klart, at når vi får ekstra omkostninger der, så er det jo noget, der sætter sig på priserne over tid for alle andre forbrugere. Den, samtale, som vi kommer til at have her videre i programmet, den handler om, ja, hvor værdisættet er, og ikke mindst, hvad der præger det. Når du sådan siger, at der er altså nogle folk, som måske lige skal ind og kigge sig selv i spejlet indimellem, og at vi måske som nation har brug for også at kigge os selv i spejlet indimellem. Hvad tror du egentlig, det er? Hvad tror du er sådan de væsentligste faktorer, når det handler om, at vi måske er udfordret på værdierne? Jamen, når vi snakker værdier og de ting, som kitter sammen, så synes jeg, at det, der kendetegner generelt det danske samfund, det er jo en ordenhed og en ærlighed og en troværdighed på tværs, som jo gør, at vi kan have pengene stående ude af vejen ved grøntsagsboden osv. Og det er måske den, vi spørger om, er vi bevidste nok om det? Værdsætter vi det nok? Husker vi også at fortælle vores børn om, at det sådan skal det også være om 5 år, om 10 år, om 20 år? Jeg tror, det er væsentligt, at vi er meget bevidste om det. For sådan er det jo ikke, hvis du tager andre steder hen i verden. Der må man sige, der er nogle ting, du bare ikke kan gøre. Der kan du ikke sætte penge ud af vejen og tro på, at de er sat der om 5 minutter eller 10 minutter. Så på den måde, der har vi jo et fantastisk værdisæt. Og der kunne jeg godt frygte, der er, der er jo lidt skred, når vi ser i antallet af teorier osv., at hvis vi ikke er meget bevidste om det her, og er med til at sætte debatten, ikke bare blandt os, men bredt, at hvis man ikke får den debat, så kan det være, at man måske glemmer nogle af de værdier, som vi har bygget vores samfund på. Jeg sad og kiggede på jeres Facebook her i løbet af dagen og så sådan, hvad folk kommenterede ind. Og jeg ved godt, at det er tit sådan, at når man ligesom åbner posen, så har folk også nogle ting, de ligesom gerne vil af med os, som Eva, der skriver ind her til os, at hun bad om en sikker investering, og det var altså en investering hos Almindelig Brand, og det blev så en investering, der kostede hende 30.000 kroner. Altså, har I helt styr på, hvordan I har kommunikeret det her ud, altså, så man ikke får åbnet op for alle de frustrationer, der er, når man bedriver forretning? Jamen, jeg vender tilbage, hvor jeg siger, selvfølgelig er Almindelig Brand ikke fejlfri, og indimellem er der da steder, hvor kunder og vi ikke er helt enige om, hvad det er for en forløb, der sker. Og det, vi kan gøre som virksomhed, og det, vi skal gøre som virksomhed, det er, at vi tager en ordentlig dialog og prøver at forklare og prøver at lytte. Det synes jeg også er værdier. Og prøve at få løst tingene, men vi må da også erkende, at indimellem, så får vi da ikke løst alle ting. Så bliver vi ikke enige med kunderne. Og det er da rigtigt, som du siger, at det at tage den her debat op, det giver da også, som du siger, du åbner for posen. Og vi prøver, og vi meget gerne tage debatten med dem, der har noget på hjertet i forhold til os, og har nogle oplevelser, hvor de synes, at det kunne vi gøre bedre. Vi skal hele tiden lære, og vi lytter, og vi prøver at blive bedre hver eneste dag. Du skal have tak for, at du var med, Søren Bo, administrerende direktør i Almindelig Brand. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og det her eksempel med, at man kan komme kørende på en eller anden landevej, og så står der sådan en lille køb selv vores jordbær eller vores knoldselleri eller hvad det nu er. Det er altså et glimrende eksempel, synes jeg, på en værdi, som vi godt kan være stolte af. Jeg har en sjov anekdote, der knytter sig til det. Min gode veninde Puk Damsgaard, som arbejder for Danmarks Radio, hun har skrevet en bog, der hedder Ulvehjerter, hvor hun besøgte op i sådan de nordlige stammeområder i Pakistan, i det område, der hedder Waziristan. Der besøgte hun sådan en familie, hvor en søn faktisk havde deltaget i krigen mod amerikanerne i Afghanistan, og talte med patriarken i den her familie. Og der var både hun og jeg ganske forundret over, at da han hørte faderen i den her familie, at hun kom fra Danmark, så sagde han, Danmark, det er det der. Og så tænker man, nej, nu er det Mohammed-tegninger, nu er det alt muligt. Nu er det alt muligt surt, vi skal høre på. Men så siger han, Danmark, jeg har hørt, at i Danmark, der kan man, der er der sådan nogle forretninger ud mod vejen, hvor man bare selv sørger for, at betale, bare selv lægger pengene, og der ikke er nogen, der arbejder for så vidt i butikken. det synes han var et højt niveau af moral og værdi. Han synes, at det var god islamiske værdier, faktisk, for at det ikke skal være løgn. Sådan handler det jo altid om øjnene, der ser. Og så indimellem så bliver man overrasket over, hvad det egentlig er for udtryk om, hvem vi er som nation, der rejser over grænser og kommer til at være med til at præge, hvordan vi bliver set i udlandet. Vi har som sagt sms'en åben, og nu har vi sådan snakket om almindelig brændt bank, og der er masser af jer, der skriver ind, at jeg kan godt mærke, at det gør sådan lidt ondt på jer, at de gerne vil ind i en værdidebat. Men jeg gentager, jeg synes faktisk, at alle virksomheder, de skal ses efter i kortene selvfølgelig, men de har stadigvæk ret til at blande sig. Det betyder også, at du og jeg, vi har også ret til at blande os. Selvom vi ikke har alting helt op på den høje hest, selvom vi ikke er ufejlbarlige, så har vi også ret og så vidt også pligt til at blande os i debatter om, hvem vi er, hvad vi skal, hvad der præger os, hvordan vores hverdag, vores virkelighed, vores nutid ser ud. Og det synes jeg også, almindelig brand har lov til. Og det er også derfor, jeg synes, at det her det var et interessant emne at diskutere i dag. Så hvis vi nu lader nogle af de her ting ligge sådan den grad af irritation, der må være over, at en bank vil ind i den her debat, så kan vi tage hele historien om banksektoren en anden dag. Det skal jeg ikke være afvisende overfor. Men det, jeg synes, vi skal tale om her den kommende halve times tid, det er, hvordan ser det ud? Har de ret i, at vi er anløbende eller ej? Der er en, der skriver herind. En pige havde glemt sin mobil i auditoriet. Hun kom tilbage og mødte en pige fra mit hold, som hjalp med eftersøgningen. Hurtigt var der en 6 stykker med til, at ledetelefonen blev ringet op, og en fyr fandt den. Der er der stadig meget af den slags, hvor mennesker hjælper hinanden, bare i det små, men noget, som giver smil. Og det er jo også, det var også, da jeg ligesom startede med at sige, indimellem, så er det nemmere for os at fortælle de der historier om, der var også nogen, der snød mig nede i brusen, var der en, der snød foran i køen og sådan noget. Men der er jo også masser af de her historier, som handler om, at vi faktisk godt kan finde ud af at opføre os i det små og det store som gode, sociale, ansvarlige mennesker. Jeg er til fals for de gode argumenter, så kom med dem. Giv historien om, hvorfor du egentlig synes, at vi godt kunne stramme op. Og komme med historien om, hvorfor du synes, at vi godt kan klappe os selv på skulderen. SMS 42 600 247. Her får du et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. 3GI-formand Lars Løkke Rasmussen antyder nu, at han stopper på posten, og hans periode udløber til oktober. Dermed kommer Lars Løkke opfordringen fra Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl i møde, som i aftes opfordrede Løkke til at trække sig som formand for den stormomblæste klimaorganisation. Venstreformanden vil ikke kommentere direkte på opfordringen, men kom alligevel ind på emnet, da han i dag nævnte, at der i øjeblikket ledes efter en ny direktør til 3GI. Og jeg håber og tror på, at vi får en direktør af et internationalt tilsnit, som kan være med til at bringe den her organisation ind i en ny tid. Og det betyder så, at når mit mandat udløber, og det gør det en gang til efteråret, så vil jeg kunne sige, at jeg har løst mit opgave. Opfordringen fra Kristian Thulesen Dahl kommer efter, at en ny revisionsrapport viser, at der stadig ikke er styr på økonomien i 3GI. Det er endnu uopklaret, hvem den hemmelige socialdemokrat er. Den omdiskuterede bog og den anonyme forfatter var ellers et af emnerne på Socialdemokraternes gruppemøde i dag. Men partiet indstiller nu jagten på ham eller hende, det fortalte gruppeformand Henrik Dam Christensen, da han kom ud fra gruppemødet. Jeg konstaterer bare, at der har været en enig gruppe nu, som klar utvetydigt har taget afstand for en anonym person, som oven i købet skriver usandt med nogle karakteristikker af mennesker, som er helt, helt urimelige. Og nu er vi så enige om, at det må vi ikke bag os, fordi nu handler det om, at nu skal vi til at snakke politik. 3 personer meldes dræbt og omkring 150 såret i Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser oppositionens læger ifølge nyhedsbureauet AFP. En stor gruppe af utilfredse demonstranter er endt i gadekampe med kampklædt specialpoliti, efter de blev nægtet at bevæge sig af den rute, de ønskede. Ja, demonstranter overdænger politiet med brosten, mens de spiller på klokker. De forsøger med aktionerne at lægge yderligere pres på landets præsident Viktor Yanukovych. Efter SF's formandsskifte og exit fra regeringen har partiet i dag sat navne på posterne i gruppeledelsen. Partiets nye formand, Pia Olsen Dyhr, skal fremover også være SF's politiske ordfører. mens forhenværende skatteminister Jonas Dahl er blevet udpeget til ny gruppeformand. Desuden bliver det garvede folketingsmedlem Holger K. Nielsen, der indtil for nylig var udenrigsminister, ny næstformand i gruppen, mens Karina Lorentzen Dehnhardt har sat sig på posten som gruppesekretær. Det er hovedsageligt tørt, men i nord- og vestlige del af Jylland lidt regn af og til. I resten af landet lidt sol her til eftermiddag. Svag til frisk vind fra syd og sydvest. Temperaturer mellem 5 og 10 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og her på eftermiddagen i denne time, der har vi debatten om de danske værdier. Udgangspunktet, det er som end en reklame. Jeg kan lige så godt sige det, som det er, og måske falder det der for brystet, at vi sådan lader en reklame fylde i vores lille public service radio, men det er, fordi jeg synes, emnet er interessant. Du får lige en snas. I Danmark bliver der stjålet en cykel hvert 7. minut. Hvem kører på dem? Vi har EU-rekord i indbrud. Har vi også EU-rekord i hæleri? Er vi os selv nærmest, når vi står hos bageren og får lidt for meget tilbage? Ja, undskyld, vi spørger. Men i Almindelig Brand synes vi, at værdier skal tages alvorligt. Ja, undskyld, vi spørger, og undskyld, jeg spørger, for jeg vil også gerne have dit besøg med. Hvad oplever du egentlig derude? Nu sagde jeg sådan her for en halv time siden, sagde jeg, at jeg kan ikke rigtig komme i tanke om hverken det ene eller andet, men jeg har faktisk kommet i tanke om noget, men det er en god lille historie. Nu kommer en historie fra mit virkelige liv. Vi er på Roskilde Festival nogle år tilbage i tiden, og jeg skal ikke komme ind på de nærmere omstændigheder, men der sker det, at jeg på en lystig aften mister først min pung, hvor mit dankort heldigvis ikke ligger i, men dankortet det mister jeg så helt selvstændigt lidt senere på aften. Det var en af den slags netter på Roskilde. Og dagen efter, der går jeg så ned i sådan noget hitgods-hejs, de har på festivalpladsen, og sørme, om jeg ikke finder min pung der. Der er nogen, der har indleveret den. Og dagen efter opsøger jeg så et andet hittegodskontor på Roskilde. Det var altså virkelig en slags festivaler. Og der finder jeg så mit dankort. Så der stod jeg til en eller anden fantastisk afslutningskoncert søndag aften på Roskilde, helt opfyldt af den der fællesskabslykke, som ikke findes så mange andre steder. Og kiggede ud over det her menneskehav og tænkte, herude, blandt de her mange, mange tusind mennesker, der står der to mennesker, som har fundet mine ting og tænkt, hende der Gertrud Tisted Højlund, lurer mig, om hun ikke kommer til at savne sin pung eller savne sit dankort, hvis jeg ikke afleverer det. Og det blev så gjort. Så jeg synes faktisk, at jeg har gode eksempler på, at folk er venlige og betænksomme og har værdierne i orden. Men det er den slags historie, jeg rigtig gerne vil høre fra dig. 42 600 247. Selvfølgelig, hvis du har oplevet, at folk de er sig selv nærmest og snyder foran i køen og tager to, selvom man kun må tage en af det, der er gratis og sådan noget, så kom med det også. Det skal ikke være sådan noget jubelglæde, hvis der ikke er noget at glædes over. Så bland dig i debatten, send en sms, så vi ligesom har lidt empiri at forholde os til. Almindelig Brandbank, de kommer i den her annonce med sådan forskellige statistiske facts om, hvordan vi danskere opfører os. Der bliver stjålet lidt hister her, og der er jo altså også nogen, der køber hælervarerne, og der bliver hapset nogle cykler og den slags ting hen ad vejen. Lena, velkommen til. Du er, og jeg tænder lige for din mikrofon, det er mest høfligt, sådan der. Du er journalist her på programmet, og du har også arbejdet på det her tema i dagens løb, og du har kigget lidt på sådan nogle, ja, hvad kan man sige, nogle tal, nogle statistikker, som måske kan sige noget om, hvor vi er henne sådan i vores moralske habitus. Hvordan ser det ud sådan noget med indbrud og tyveri? Er det så slemt? Jamen, altså, vi kan jo lige kigge på det. Hvis vi starter med indbrud, så har jeg nogle analyser her fra det kriminalpræventive råd, som viser, at antallet af indbrud faktisk har været faldende i Danmark siden 2009. Til gengæld har Danmark indbrudsrekord i Norden. Okay. Faktisk bliver der begået 9 gange så mange indbrud i Danmark som i Norge, og 4 gange så mange indbrud i Danmark som i Sverige. Det er betragteligt mange. Men, ja. Men altså for nedadgående. Ja, men jeg kan også trøste dig med, at der, i analysen er der også et bud på en forklaring på det her. Mm-hmm. Og det er blandt andet, at afstanden mellem byerne er større i Sverige og Norge. Men også, at husene er bedre sikret i Norge, for eksempel. Så det er ikke nødvendigvis, fordi vi har dårligere moral i Danmark. Så i Norge, der står indbrudstyvene simpelthen bare, og efter de har brugt 7.000 kroner på benzin, så står de desperat og banker på sikrede vinduer. Ja, det er jo en mulighed. Så er der det der med cykeltyverierne. Mm. Altså, det er der jo mange af os, der har prøvet, ikke mindst hvis man bor i en stor by, at man kommer ned og tror, man skal ud og cykle, og så... Ja. Ja, og der bliver også stjålet rigtig mange cykler i Danmark. Altså, de nyeste tal fra 2012 viser, at der blev stjålet 68.451 cykler, for at være helt nøjagtig. Mm. Men det er faktisk et fald i forhold til året før, hvor der blev stjålet 71.697 cykler. Ja. Så ja, det er... Ja, det ligger det højt. Faldende, ja. Men det er stadig højt, kan man sige. Så... Hvad har vi mere af tal, som kunne sige noget om, hvor vi er henne? Jamen, så har jeg kigget lidt på sort arbejde. Og der kan jeg se, at det også er faldende. Der er faktisk sket et fald på 27% i antallet af personer, som selv tilkendegiver, at de har udført sort arbejde inden for det seneste år. Mm. Okay. Og så har jeg også kigget lidt på hæleri. Ja, fordi det er jo også en af påstandene. Ja, præcis. Og der er 2% af danskerne, som har mistanke om, eller er sikre på, de selv har købt stjålne varer inden for hvor mange procent? 2%. Okay. Men det, der kunne være interessant her, det er, at selvom der er ret mange, der mener, at det ikke er i orden at købe stjålne varer, så er der også mange, der enten siger, at de synes, det er umuligt at vide, om de varer, de for eksempel har købt på nettet, er stjålne. Det er der 59%, der mener, for eksempel. Mm. Og så er der også mange, der mener, at det ikke er deres ansvar, men ligesom, for eksempel, hvis det er på en auktionsside. At ja, det så er det sådan, den blå avis ansvar at skulle lige præcis, tjekke den. Jamen, det er også det her med ansvarsfralæggelse. Det er noget, vi skal tale mere om lige om lidt. Så altså... Okay, man kan godt sige, at det ser ikke sådan helt vildt prangende ud. Nej. Nej, det gør det ikke, men det går den rigtige retning. Og det er også det, når der er meget at forbedre på, så det kan jo også godt være motiverende. Okay, Lena, du skal have tak for, at du kiggede på tal og statistikker i den her forbindelse. Altså, hvor nu skal de finde den rigtige? Jo, Henrik skriver på 42 600 247. Der er ingen tvivl om, at danskerne er blevet meget mere egoistiske, så på den måde er debatten god. Han skriver så også, at jeg frygter bare, at forsikringsselskaberne, de har en skjult hensigt med debatten, og bankerne, spørgsmålet er, om bankerne er de rigtige til at tage den debat, når man ser på deres gøren og laden under finanskrisen. Og det kan jeg for så vidt rigtig, rigtig godt være enig med dig, Henrik. Men det er jo egentlig også derfor, at jeg synes, at vi skal tage den, dig og mig. Fordi der er nogle ting, som man ikke skal overlade til alle mulige andre at debattere. Hvis man synes, det er en vigtig debat, så må man blande sig i den selv. Jeg kunne godt have sådan lidt en følelse, en periode af, at for eksempel debatten om danskhed, den var sådan lidt overladt til nogle folk, som havde nogle lidt mere forstokkede holdninger om, hvad danskhed ville sige, end hvad jeg egentlig synes. Og det er jo sådan et eksempel på, at hvis man ikke selv tager debatten, så er der nogle gange nogle andre, der tager debatten. Og de andre, det kan jo så sagtens være nogle mennesker, som man er ganske, ganske uenige med. Så bland dig endelig. Bliver vi mere egoistiske? Hvordan ser man den egoisme i hverdagen? Man kan også godt måske, du sidder med nogle erfaringer fra den offentlige sektor, fra de store offentlige institutioner, hvor vi møder hinanden i folkeskolerne, på sygehusene, i sundhedssystemet i det hele taget. At det måske kunne være sådan nogle steder, at man enten ser vores egoisme, eller måske, hvis det er det, du oplever, ser, at vi har en eller anden gavmildhed over for hinanden. Deltag 42 600 247. I dag i Millionærklubben. Jeg var så fræk at købe lidt i går til porteføljen, efter vi to havde lukket for radioen. Ja. Og det var i et selskab, der kom med regnskab i dag. Jeg så, der var nogle pålidelige kilder ude i markedet, der skrev om, at det kunne kun blive godt. Så tænkte jeg, det måtte jeg da prøve. Jeg tror lidt, at før finanskrisen brød ud, der var der en selvforståelse i ISS, der byggede på, at det her, det var smart. Der var ligesom en konklusion i ledelsen om, at det gælder om at blive de største, og det gælder om at blive de største hurtigst. Forleden dag tegnede jeg jo de her aktier i Songa, som de kom op som tegningsretter på min skærm. Dem har jeg tegnet. Så du sagde ja tak? Jeg har sagt ja tak, yes. Ja. Og det er den her uge, man skal gøre det, hvis man vil være med der. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Ja, det emne, vi diskuterer i dag, det er jo sådan et af de taknemmelige, der både handler om, hvad du og jeg sådan helt lavpraktisk går rundt og foretager os, men som også kan trækkes op på den store klinge, når man finder den rigtige mand at tale med. Og det mener jeg i al beskedenhed, at jeg har her til eftermiddag økonomiprofessor med det gyldne overblik over, hvordan vores samfund blev, som det blev, og også hvordan det påvirker os, der lever i det. Forfatter til en lang række udgivelser senest, Pligt og Ret, Ret og Pligt. Velkommen til dig, Jørgen Henrik Petersen. Tak skal du have. Man kan jo godt have sådan ondt i værdisættet, uden at man kaster sig ud i diverse former som for kriminalitet, som vi lige talte om her. Mener du, at der er behov for et eller andet form for kvalitetstjek af danskernes værdisæt? Det ved jeg ikke, om der er behov for. Det vil under alle omstændigheder være en svær øvelse at engagere sig i. Men at der på en eller anden måde nok er gået en smule rød i værdisættet, hvis vi bruger det udtryk, det er der nok ingen tvivl om. Hvor kan man se det? Ej, det kan du se på mange forskellige felter. Der er meget, der tyder på, at det forhold, at vi i 60'erne udviklede et velfærdssystem, som står til rådighed for alle, og som betød, at vi fik en voldsom stigning i skattetrykket. Det har også været med til at skabe, og det er et af systemets indboede eller indbyggede dilemmaer, det har været med til at skabe en form for ansvarsforflygtigelse i befolkningen. Den her ansvarsforflygtigelse, som opstår, eller så, som bliver en mulighed, når man er pakket godt ind i velfærd, er det sådan på en eller anden måde, er det en forudsætning for, eller er det en givet udvikling, når man opbygger så solidt et velfærdssamfund som det, vi har nu? Kan man undgå det? Jeg tror, det er svært at undgå, fordi det der sker, det er jo, at vi får en modsætning mellem, på den ene side, skal vi sige, den moralske, etiske handling, og på den anden side, den handling, som den enkelte ser, har et økonomisk rationale. Og det vil sige, at de fleste vil være tilbøjelige til at enten at slippe over, hvor gæret er lavt, eller på den anden side forsøge at rave så meget som muligt til sig for en given indsats. Og det er jo et af de problemer, der har plaget samfundet igennem ganske mange år. Men Jørgen Henrik Petersen, altså, jeg er jo også en drømmer indimellem, ikke? Og så forestiller man sig det der samfund, hvor vi danskere lever et jævnt og mundt og et virksomt liv på jord, hvis vi bare har mulighederne og ligesom får nogle uddannelsesmuligheder og nogle friheder og den slags ting. Og så får man det, og så bliver man alligevel nogle brokhoveder, der forsøger at rave til sig. Altså, hvad er det så for en type samfund, der føder driftige og ansvarlige mennesker, dem som vi ligesom havde håbet på, at vi kunne blive? Altså, problemet er for mig at se, at det samfund, vi forsøgte at skabe, først og fremmest nok i 60'erne og de tidlige 70'ere, det er et samfund, som i vid udstrækning må siges at være i moralsk forstand ganske fordringsfuldt. Det kræver af os, hvis det skal fungere uden alt for store problemer, at vi på en og samme tid har mådehold, at vi har generøsitet, at vi uden at kny sørger for at arbejde i en tilpas stor udstrækning til at finansiere systemet. Og der har det nok desværre viser sig, at vi er mere tilbøjelige til at sælge trepattede køer i Jesu navn, og derfor ikke lige lever op til de moralske fordringer, som systemet stiller til os. Jeg tænker nogle gange på vores samfund, sådan det moderne eller postmoderne samfund. Det er sådan et meget horisontalt samfund. Det er ikke et samfund med specielt sådan stærke autoriteter og vertikale strukturer. Er det igennem det vertikale, at vi på en eller anden måde får forståelsen af, hvad der er rigtigt og forkert? Og er det derfor svært at opretholde i det horisontale samfund? Det er søren dansk med svært at svare på, altså, fordi jeg tror dybest set, at de fleste sådan set godt ved, hvad man skylder hinanden og hvad man skylder samfundet. Men når det kommer til virkelighedsbeslutningerne, så er det som om, vi glider udenom. Og når tilpas mange af os glider udenom, ja, så står systemet jo i risiko for at krakelere. Jeg tror, det er meget svært at se altså en vej, hvor man kan leve med et sådan system, og så samtidig have en stadig forventning om, at folk opfører sig som gode moralske mennesker. Vi har en tilbøjelighed til ligesom at sige, jamen når vi møder et problem på vores vej, så er reaktionen, og det spejler jo, at vi godt ved, at problemerne skal løses. Her må nogen gøre noget. Men det karakteristiske er jo, at denne nogen, det er blevet en travlt beskæftiget herre nogen. Men det er jo altså altid en anden end os selv, og som oftest er det i anførselstegn systemet, vi påberåber os i en fornemmelse af, at vi har betalt ganske meget i kroner og øre, og nu vil vi på sæt og vis have noget af det tilbage, og derfor regner vi med, at systemet sørger for at løse det problem, som jeg måtte have fået øje på. Men er det så sådan en eller anden idé om, at man ligesom kan betale sig fra sit personlige ansvar? Ja, desværre nok nødt til at sige ja. Det er en fornemmelse af, at man i en vis forstand, når man kollektiviserer ansvaret, så oplever mange mennesker, at de så at sige har betalt sig fra deres ansvarlighed, og så skyr de ikke mange midler for at få kompensation for deres betaling. Kan man gøre... Nu har du jo det, altså i 6 bind forklaret os danskere, der måtte have mulighed for at læse med, hvordan vores samfund er blevet, som det er blevet. Jeg ved godt, at du ikke derigennem har undersøgt, hvorfor det ikke blev noget andet nødvendigvis. Men altså, hvis man nu gerne vil have et velfærdssamfund, der fungerer sådan i grove træk på en eller anden måde, som vores gør, men samtidig også gerne vil have, at vi er at vi selv tager ansvar, og at vi selv føler, at vi har en rolle at spille og et ansvar at løfte i den sammenhæng. Altså, kan man geninstallere den fordring i folk? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, man kan dreje om du vil, historiens hjul baglæns. Altså den drøm, man havde i 60'erne og måske også lidt før, den gik jo i høj grad ud på, at man forestillede sig i en vis forstand, at man kunne igen i anførselstegn lave om på menneskenes børn. Man talte meget om, at man ved kulturpolitiske foranstaltninger, ved uddannelsespolitiske foranstaltninger, så at sige, kunne ændre på mennesker. Det var før han blev det, men altså, ham, der senere blev undervisningsminister og udenrigsminister, K.B. Andersen, han talte jo om allerede så tidligt som i begyndelsen af 50'erne, endnu inden velfærdsstaten for alvor sat på skinner, der talte han jo meget om, at hvis ikke vi kunne eliminere, og han brugte ordet egoismen, han talte om kappestræbet, konkurrencen, hvis ikke vi kunne eliminere det som de drivende kræfter bag det enkelte menneskes gøren og laden, så kunne vi godt opgive tanken om, at vi var i stand til at lave samfundet om. Og der må man jo så desværre nok sige, at han så med dyb indsigt i menneskenaturen, fordi det er vel i virkeligheden det, der er sket. At vi har fortsat, vi har ikke kunnet eliminere de ting, og derfor er velfærdsstaten i en krisesituation. Jamen, det er jo en dysterdom over vores velfærdsstat, Jørgen Henrik. Hvad er det da så? Jeg græder snot. Jamen, det bekymrer mig meget, når Jørgen Henrik Petersen græder snot over rigets tilstand. Altså, kommer vi til at vinke farvel til den her utopi, som på en eller anden måde kommer til at overleve sig selv? Altså, hvis jeg sætter det meget på spidsen, så vil jeg sige, at velfærdsstaten, som vi kendte det i dens klassiske udformning, det blev i virkeligheden en parentes i historien, som varede, skal vi sige, fra 1956-57 og frem til begyndelsen af 70'erne. Allerede fra begyndelsen af 70'erne kan vi se, at systemet bringes i miskredit. Man taler sådan teknisk om en legitimitetskrise. Og fra det tidspunkt, der begynder man at ændre. Der ændres på mange holdninger. Man begynder at se på dem, der har det svært, på en anden måde, end man gjorde tidligere. Og det er jo en udvikling, der så bliver stærkt forseret op igennem 80'erne, 90'erne og 0'erne, hvor vi i stigende grad forskyder vores opfattelse af, hvem er det egentlig, vi skal være solidariske med, fra en situation, hvor solidariteten rettede sig mod dem, der havde det svært, til en situation, hvor solidariteten i langt højere grad retter sig imod den arbejdende befolkning, retter sig imod dem, der har deres på det tørre. Og det er en situation, som de, der havde en god del sympati for den grundlæggende velfærdsstatslige tanke, må se på med en vis bekymring. Og det er ikke just solidaritet? Det kan man ikke påstå. Det kan man ikke påstå. Tak for din tid, Jørgen Henrik Pedersen. Det var en fornøjelse at have dig med. Selvom man som sagt, bliver bekymret, når Jørgen Henrik Pedersen bekymres for vores lille velfærdsstat. Det er jo trods alt den eneste. Vi har den her afsluttende pointe, som Jørgen Henrik var ude i, og også den, jeg får på sms. En, der skriver her, ikke noget navn på dog, men middelklassen vil beholde sine velfærdsydelser ved at reformere under Danmark igen og igen og igen. Og det er jo det, som Jørgen Henrik og hans kollegaer, de taler som den her, hvad kalder de det, en velfærdsalliance. Sådan af folk, der egentlig har sit på det tørre, som er så stor en gruppe, at man ikke rigtig kan komme udenom det. Så således var vi op på sådan det helt store velfærdsstatslige filosofiske niveau i den her debat. Russisk roulette. Skal jeg som muslim være ekstra proaktiv i min afstandstagen til vold? Sådan i det hele taget? Rushi Rashid Højbjerg stiller skarpt på de udfordringer, et multikulturelt samfund fører med sig. Det var mit bud på danskhed. Det var meget fint. Jeg fik helt gåsehud og alt muligt. Intet er heligt, og alt er til diskussion. Jeg oplever, at jeg er egentlig god nok, men alligevel ikke god nok, fordi jeg er muslim. Fordi muslimer er jo på en eksyset måde, fordi det ved vi jo. Rushi tager debatten, hvor brudfladerne mødes. De fleste danskere er altså glade for indvandrere og immigranter, hvis de går ind i samfundet på en konstruktiv måde. Nogle gange synes jeg altså også, at der bliver ligesom, der skal være problem i det her. Russisk roulette. Hver onsdag kl. 10 på Radio 24/7. Flemming Kisby skriver på 42600247. I et land med verdens højeste skattetryk og verdens højeste moms på alt, betragter jeg min andel i moralsk omsorg for resten af samfundet som betalt. Stigende overvågning og kontrol udtrykker konstant mistillid til mig som individ, og at skære nogle hjørner er efterhånden den eneste mulighed for at praktisere frihed i vores socialistiske, politisk korrekte ensretningssamfund. Så det er i hvert fald et take på sagen, og jeg har også her i løbet af eftermiddagen bedt om forskellige ytringer på, eksempler på, er det rent forfald og elendighed, eller er der stadigvæk moral og værdi at komme efter derude? Og Jens Bak Sørensen, velkommen til. Jo, tak. Du har da i hvert fald oplevet, at vi ikke er sådan moralsk anløbende hele bundet. Prøv at fortælle, hvad du skrev til mig på sms. Jamen, jeg har sådan set bare fortalt om en gang, jeg under en bytur, der også var lidt lystelig, ligesom din tur på Roskilde, formåede at miste min splinter nye iPhone og min tegnebog med en masse kontanter i. Jeg gik et par dage og har troet, at jeg mistede det hele. Og så, så efter et par dage, så var der en ung mand på min egen alder, som ringede til mig. Og som havde fundet tingene under en bil inde i Aalborg. Og jeg tog ud til ham og hentede mine ting. Og i tegnebogen, der var de 1200 kroner i kontanter, jeg havde haft der i, de var der stadig. Og ja, alt var i det skønneste orden. Så han tog altså selv initiativet og fik fat i dig. Altså, hvordan, hvad var han for en fyr? Havde han sådan en lysende glorie og store hvide vinger? Jamen, det kunne man næsten tro. Jamen, det var en helt almindelig fyr. Jeg forestiller mig, at han har været gymnasieelev eller sådan noget i den stil. Han var helt stille og rolig. Og altså, det var mere sådan den måde, han gjorde det på, der slog mig, at han var da ikke opdraget til andet, og han kunne aldrig forestille sig at gøre andet end det. Mm. Og jeg tilbød med det samme, at han kunne få halvdelen af de penge, jeg havde i tegnebogen som findeløn, fordi i forhold til, at jeg skulle betale for en ny telefon og alle nye kort og ting og sager. Og det endte han så modvilligt med at tage imod. så du sådan alt i alt, altså sådan en oplevelse som det her, betyder det så, at du ikke sådan er så bekymret for, om vi er lidt nusset i kanten som befolkning? altså, det, jeg tror da helt klart, at skrækhistorierne, de har, hvad skal man sige, en, de har meget større slagkraft sådan i vores, i vores tanker, end alle de gode historier har. Ja. Så jeg tror, at det står bedre til, end man sådan lige selv tænker. Og så vil jeg også sige, at man kan sige, at de der fejl og mangler, som min moral har haft, det er sådan nogen med hans moral jo med til at prøve, med til at rette det op på, fordi altså, der er ingen tvivl om, at hvis jeg selv kommer til at finde noget med til det en gang, så kan jeg jo aldrig finde på at gøre anderledes, end han har gjort. Altså, det er jo ligesom hans lektie til mig også, kan man sige. Så på den måde er vi også hinandens forbilleder. Du skal have tak for, at, at du lyttede med, og du skrev ind, Jens Bak Sørensen. Det var, hvad vi nåede sådan af debatten i dag. I skal have tak for, at, at I var med, ikke mindst på, på sms'en. I den kommende time, der skal vi sådan ind i den almene aktualitet i dag. Det skal ikke mindst handle om, at der har været gruppemøde hos Socialdemokraterne. De vil utrolig gerne have sat navn på en forfatter til en en vis bog, men det er de ikke kommet frem til, og spørgsmålet er, om de på nuværende tidspunkt overhovedet kan få skrinlagt den her hvad kan man sige, sladderhemmelige socialdemokrat. Den tager vi med Jesper Thermansen, det og meget mere på den anden side af nyhederne. De kommer her klokken 16.